say. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 2 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Premier apeluje do protestujących i do opozycji o podjęcie rozmów. Proszę o to, byśmy usiedli do rozmów. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach. Znacznie mniej nowych przypadków koronawirusa, potwierdzono ponad 15,5 tysiąca zakażeń. Łagodny lockdown w Niemczech. Do końca listopada zamknięte będą restauracje, teatry i muzea. Premier apeluje do opozycji i protestujących po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej o podjęcie rozmów. A wierzę, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie, mówi Mateusz Morawiecki na nagraniu w mediach społecznościowych. Dlatego szczególny apel kieruję do uczestników ostatnich protestów i do opozycji. Proszę o to, byśmy usiedli do rozmów. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach i niech nie będą przyczyną kolejnych zachorowań. Sytuacja epidemiczna jest trudna i związane z nią decyzje czasem w pierwszym odruchu mogą wydawać się niezrozumiałe. Dlatego będę starał się je wyjaśniać w mediach społecznościowych. O 17 ma się rozpocząć wideokonferencja premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie pandemii. W piątek Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli partii parlamentarnych do rozmów na temat kształtu prawa aborcyjnego. Dziś potwierdzono znacznie mniej nowych przypadków koronawirusa. 15 578. W sobotę było prawie 21 900 zakażeń. Najwięcej nowych chorych na COVID-19 jest na Mazowszu. Ponad 2200 osób. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 7 800 chorych. Przeprowadzono ponad 65 000 testów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że nie można jeszcze mówić o trwałej tendencji. Musimy te dane porównać choćby z wczoraj, kiedy mieliśmy w granicach 50 tysięcy wykonanych testów, a mimo to dzisiaj liczba wykrytych zakażeń, zaraportowanych zakażeń jest mniejsza. Daje to pewien asumpt pozytywnych myśli o tym, co może być w najbliższych dniach, ale podkreślam, jeszcze jednak za wcześnie. Obecnie nie ma przesłanek do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, dodaje rzecznik resortu zdrowia. Jesteśmy już na takim etapie zaostrzania restrykcji, gdzie przed nami zostało już nie za wiele tych rozwiązań. Na dziś nie obserwujemy jeszcze przesłanek, które wskazywałyby nam na podejmowanie drastycznych decyzji. Mamy trend rosnący, ale to nie jest trend wykładniczy, czyli to nie jest czarny scenariusz. W tej chwili dla pacjentów z COVID-19 dostępnych jest ponad 7,5 tysiąca wolnych łóżek i 463 respiratory. Nieznacznie lepsze nastroje w polskim przemyśle w październiku, choć poprawa jest mniejsza niż oczekiwali analitycy. Wskaźnik PMI wyniósł 50,8 punktu. Odczyt indeksu nie zwiastuje załamania w polskim przemyśle, mówi ekonomistka Banku Ochrony Środowiska Aleksandra Świątkowska. Podobnie dość rozczarowujący był wynik wrześniowy, jeśli chodzi o indeks PMI, a we wrześniu produkcja przemysłowa osiągnęła rewelacyjny wynik plus 3% miesiąc do miesiąca. Absolutnie nie oznacza to, że na pewno tak będzie, tylko po prostu wciąż nie wydaje się nam, żeby ten indeks PMI już był tym takim potwierdzeniem, że ta koniunktura jakoś już wyraźnie słabnie. Ja bym jednak cały czas wskazywała, że jesteśmy w trochę takim rozkroku i od kolejnych obostrzeń, czy to w kraju, czy za granicą właśnie zależy koniunktura w przemyśle na kolejne dwa kwartały. Wskaźnik PMI powstaje na podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez menedżerów firm przemysłowych. Indeks poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie nastrojów. Łagodny lockdown w Niemczech potrwa do końca listopada. Niemiecki minister zdrowia nie wyklucza jednak prowadzenia ostrzejszych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Po izolacji domowej w związku z dodatnim testem na obecność koronawirusa minister zdrowia Jens Spahn dziś powrócił do pracy. W rozmowie z telewizyjną dwójką szef resortu nie wyklucza kolejnych lockdownów. W chwili obecnej nikt nie może obiecać, że nie dojdzie do kolejnych blokad. Mam jednak nadzieję, że w listopadzie uda nam się wypłaszczyć krzywą zakażeń. Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej w ubiegłą środę kanclerz Angela Merkel porozumiała się z premierami krajów związkowych w sprawie nowych restrykcji. Od dziś do końca miesiąca zamknięte są m.in. restauracje, muzea i teatry. Szkoły i przedszkola pozostaną otwarte. To samo dotyczy sklepów, choć istnieją przepisy określające liczbę klientów. Minionej doby odnotowano w Niemczech ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18,5 stopnia zanotowano godzinę temu w Szczecinie, a zza chmur wyjrzało słońce. To listopadowy rekord temperatury w stolicy Pomorza Zachodniego. Ostatni wyniósł prawie 17 stopni i padł w 1981 roku. Właśnie na zachodzie kraju mamy dzisiaj najwyższą temperaturę i najwięcej przejaśnień. Miejscami deszcz, na północnym wschodzie mrzawka, wiatr mocniejszy w górach i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. iRobot Roomba i7 Plus za 2999. Taniej o 500 zł. Suszarka Bosch klasa A++ za 1999. Taniej o 350 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Ale mamy fajne te domowe obiady Szaman, co? Jak wygodnie, tylko myk do żabki i gotowe. I jeszcze ta cena dla seniorów między 10 a 12, bardzo korzystna. No to szybciutko układaj, bo zaraz 10. Od 10 do 12 promocja dla seniorów w żabce. Wszystkie zupy i dania z ziemniakami lub ryżem marki Szaman o 30% taniej. Dziś polecamy kotlet de volaille z pire ziemniaczanym. Żabka. Mały, wielki sklep. Dołącz do klubu MediaMarkt i odbierz 50 zł za każde wydane 500 zł. Na przykład kupując zestaw Beko, piekarnik i płytę indukcyjną. Zapłacisz 2798 zł i otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. A dodatkowo możesz otrzymać do 200 zł zwrotu od producenta. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zadbaj o czas wolny swojego dziecka i o swoją spokojną pracę z domu. W internetowym sklepie Lidla znajdziesz szeroki wybór drewnianych zabawek dla dzieci w każdym wieku. Już teraz mnóstwo zabawek w super cenach. Sprawdź na www.lidl-sklep.pl. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie drugiej. Tym samym rozpoczynamy ostatnią część, ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w trójce do trzeciej. The gap that grows between our lives. The gap Manic Street Preachers na antenie programu trzeciego. Teraz czas już na nasz reportaż. Reportaż w Trójce. Dziś kontynuujemy, jak zwykle w poniedziałki, cykl Życie na granicy, którego autorami są Adam Bogoryja-Zakrzewski i Agnieszka Szwajgier. Dziś temat uchodźcy. Tylko 3% z nich pracuje w zawodzie, pozostali wykonują roboty pomocnicze. W Niemczech niemal milion uchodźców żyje z socjalu, co budzi oczywiste niezadowolenie społeczeństwa. O tym, jak trudno uchodźcy odnaleźć się w społeczeństwie niemieckim, świadczy przykład Miriam, 55-letniej nauczycielki angielskiego z Syrii. Reportaż w Trójce. Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia przedstawia. My tu żyjemy z tego, że granica jest otwarta. Pani z radia, to pani chodzi i pani wie, jak to jest. No dom jakiś, powiedzmy, jakieś tam inne biznesy, kilka aut. No naturalna rzecz, no każdy, który pracował, to tyle ma. Rado alkohol, wieczorem alkohol, nocy alkohol. Życie na granicy. Frytki duże, lody duże i wafla. Dżem rar barbarowe. Bo jeżeli to otwieramy, żona będzie mordować mnie. Cykl reportaży Adama Bogoryja-Zakrzewskiego i Agnieszki Szwajgier. Ran hier. Wielu Niemców nie akceptuje tego, że noszę hijab. Któregoś dnia szłam z córką i zagrodzili nam drogę. Pokazali taki gest. Go back to your country. To znaczy, wracaj do swojego kraju. To nie jest twój kraj. I don't care. Ale w porządku, nie przejmuję się tym. In my country. Gdybym została w Syrii, pewnie dawno już bym nie żyła. Finish our life. I see people dead in the street. Widzę martwych ludzi na ulicy. Inni strzelają. Walczą ze sobą dwie siły. Rząd i opozycja. Wielu ludzi gra w tę grę. Walczą o pieniądze. Konflikt w Syrii jest na krawędzi erupcji. W Syrii walkę toczyli Kurdowie zwalczający ISIS, rebelianci wspierani przez ISIS i USA zwalczający rząd Syrii, USA zwalczający ISIS, Turcja zwalczająca Kurdów i ISIS oraz Rosja zwalczająca ISIS i rebeliantów. W takim zamieszaniu nie wiadomo, o co chodzi, a jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Konkretnie uniwersalną walutę czarnego złota, czyli ropy. Blisko milion mieszkańców Syrii, głównie kobiety i dzieci, uciekają. It's not okay to bomb fleeing women and children. My house is small. Mój dom jest niewielki. Proste meble, nic szczególnego. Jesteśmy biedni. Straciłam wujków, ciocie. Przez wojnę straciłam 40 bliskich mi osób. My country, I lost my job because I'm teacher. Straciłam też pracę. Byłam nauczycielką od 25 lat. I get $30 monthly. Zarabiałam najpierw $30 miesięcznie. A teraz, odkąd mamy w Syrii problem z dolarem, to zarabiam $6 miesięcznie. $6 now per month. Co możesz za to kupić? Nothing. Nic. You see, one shoes. Widzisz, nawet zwykłe białe buty kosztują $100. Markowe $200. I need 2 years, 3 years. Potrzebuję 2-3 lat, żeby tyle uzbierać, żeby kupić ubranie. For people who dla ludzi, którzy mieszkają w Syrii, nawet jedzenie to marzenie. Dream. Their dream not like. Marzymy nie o tym, o czym marzą ludzie w Niemczech. Marzymy o tym, żeby zjeść, żeby mieć elektryczność albo czystą wodę. Have electric or water, clean water. You understand? Because they don't have. fruit. Żeby zjeść owoc, mięso, w Syrii nie kupisz tego. Możesz zjeść owoc raz na 2-3 miesiące. 2 months, 3 months, you can. Green things, you know. Jemy zielone rzeczy, ryż. He don't believe, he don't imagine, huh? Widzę, że twój kolega mi nie wierzy, ale rozumiem to. 2015, when start refugees come to Europe. Kiedy w 2015 roku uchodźcy zaczęli podróż do Europy, powiedziałam mojemu mężowi, jedź. Wziął ze sobą jedną córkę i pokonali morze na pontonie. Ten ponton prawie się uginał pod ciężarem ludzi. Nie wiadomo było, czy otworzą dla nich granice, ale udało się. Z Grecji dotarł do Niemiec. Przygotował wszystko na nasz przyjazd, mój i dwóch córek. Przyjechałyśmy do Niemiec 3 lata później. Za męża i córkę zapłaciliśmy po 8 tysięcy dolarów, żeby pomogli im przedostać się do Europy. Pożyczyliśmy te pieniądze od ludzi. Do dziś została nam jeszcze połowa do spłacenia. Udało ci się zdobyć pracę tutaj w Niemczech? No, I'm start course. Nie, zaczynam kurs, żeby nauczyć się niemieckiego. Potem znajdę pracę. I will find job. Ale w porządku. I start work, it's okay. 19. Abil ist 19, tak? Abil ma 19 lat. Wer ist der älteste? Also ich bin 41. Ist jemand älter als 41? Ich bin Amir. Ich komme aus dem Iran. Ich habe problem mit religion. Mit religion. Religion, ja. Pan miał problemy z wolnością religijną w Iranie. Ich hoffe, ich kann gut leben. Mam nadzieję, że będę mógł wieść dobre życie. Ja. To nie jest wolny wybór, że oni przychodzą na te lekcje. Oni muszą przychodzić na te lekcje i później z wynikiem egzaminu muszą pojawić się w urzędzie pracy, no i przedłożyć, czy zdali, czy nie zdali. Jeżeli zdali, mogą się dalej uczyć języka, co również jest finansowane przez państwo, albo mogą na przykład podjąć naukę zawodu, albo pójść do jakiegoś projektu, gdzie zostaną przyuczeni do czegoś, albo bezpośrednio do pracy. Natomiast jeżeli nie zdadzą tego egzaminu, to wtedy wracają do szkoły. Dem Unternehmer, ja? Genau. Welche Fall ist das? Bitte? Ogromnym problemem jest taki rozjazd między tym, co robi niemiecki rząd i tym, jak to widzi społeczeństwo. Kwestia otwarcia granic na przykład, tej nielegalnej praktycznie migracji tutaj, przyjęcia nielegalnych imigrantów, no jest cholernie kontrowersyjnym tematem. Tak? Bardzo dużo Niemców uważa, że tutaj rząd przekroczył pewną granicę, której nie powinien był. Plus ta pomoc dla uchodźców, to też jest cały czas dyskutowane i jakby... To znaczy boli to, że im się płaci, tak? No oczywiście boli to, że im się płaci. How much money? Ile pieniędzy wam dają? For me 320 euro. Ja dostaję od rządu 320 euro. Moja córka 280. Even my Mój mąż też. I think 1000. Na rodzinę mamy jakieś 1200 euro miesięcznie. For my daughter. Moja córka dojeżdża na studia ponad 3 kilometry, więc płacą jej za autobus. Kart. Kart for bus. They pay. They pay. For example, my friend in course, she come from village. Moja przyjaciółka z kursu przyjeżdża z wioski, więc płacą jej 250 euro miesięcznie. Rząd niemiecki pomaga nam i nas chroni. Give us. They protect us. Pomoc socjalna jest naprawdę bardzo duża. Oni się uczą języków. Andrzej Winiszewski, mieszkaniec Gubina. Mają miejsce takie 2 wieżowce tu w Guben, których oni najczęściej ich kwaterują, a potem, kiedy zdołają znaleźć pracę, jakieś zajęcie, dostają najczęściej mieszkanie socjalne normalnie na osiedlu wśród Niemców. Tu jest prawie 700 uchodźców w Guben. Z krajów, w których toczy się teraz wojna. Generalnie nie przechodzą przez polską granicę. Znam kilka ekstremalnych przypadków, że nie były to dla nich przyjemne wydarzenia, ale my Słowianie mamy zadziorne charaktery, więc Polacy niestety nie tolerują ich obecności. No, pojawiali się gdzieś w sklepie i spotykali się z wrogością, delikatnie mówiąc tak, Polaków. Co kończyło się czasami pojawieniem się policji, bo się wywiązywały jakieś bójki. 30? O, dann war's das. No, od 2 lat się staramy, żeby zmienić mieszkanie na 2-pokojowe, chociażby jest bardzo ciężko, proszę pana. Pani Joanna pracuje w polskim sklepie w Berlinie. Samo to, że jest dużo tych właśnie flüchtlingów, auslanderów, im na tacy na starcie wszystko dają, a no my niestety musimy się troszkę napocić. Imigrantom dają? Imigrantom, bo on ci powie, że on nie musi iść do pracy, bo jego Merkelowa zaprosiła i jemu ona da. I on siedzi w domu, takich 8 dzieci sobie narobi, na każdego po 190 euro Kindergeldu. To na same z 8 dzieci ma prawie 2000 euro, plus jeszcze 2,5 mu płaci państwo, no bo za mieszkanie mu płacą, nie? Przecież mu nie dadzą 3-pokojowego mieszkania, tylko od razu 7 albo 6, nie? Żeby każde dziecko miało swój pokój, bo tak to jest. To fragment strajku AfD, Alternatywy dla Niemiec. Partii, która w ostatnich wyborach zdobyła prawie 11%, a w samej Mecklenburgii ponad 20% głosów. Zebrani wyrażają sprzeciw wobec polityki migracyjnej rządu. Może myślą, że przyjeżdżamy do Niemiec, bo chcemy pieniędzy, a nie chcemy pracować. To nieprawda. Mój mąż pracował, ale teraz jest chory i już nie może. A ja nie wrócę do zawodu nauczycielki, bo już jestem za stara. Nie znam języka, ale chcę pójść do pracy. Nie wiem, jaki zawód mi przydzielą ze względu na wiek. Najpierw zatrudniają młodych ludzi. I to jest właśnie takie trochę oszustwo ze strony rządu niemieckiego, że wprowadzono wszystko w taką narrację, że tutaj przychodzą do nas ludzie, którzy zintegrują się w rynek pracy, tak? I w sumie my będziemy mieć korzyści. To jest absurdalne, bo bardzo dużo tych ludzi ze względu na wiek albo wykształcenie i tak dalej, oni nie mają szans na tym rynku pracy. I myślę, że to każdy wiedział. I trzeba było powiedzieć wprost, pomagamy tym ludziom w trudnej sytuacji humanitarnej. A tutaj stworzono takie dziwne oczekiwania, tak, że tutaj będą ludzie dobrze wykształceni, którzy bardzo szybko wpłyną na ten rynek pracy i to się oczywiście no, nie miało szans zrealizować. I w tym momencie powstaje ten ogromny dysonans. To fragment filmu, na którym niemiecki kierowca dusi uchodźcę złapanego na próbie kradzieży w autobusie. I drugi film, kiedy Niemiec napuszcza psy na Syryjczyka. Pokazujemy je Agacie, nauczycielce. Jeżeli nie masz możliwości porozmawiać z panią Merkel na ten temat, no to wyładowujesz swoją frustrację na tych ludziach, którzy są na przystanku, w autobusie. I feel bad, really, because... Ja się źle tutaj czuję. Kiedy przyjechaliśmy, było tyle zła kierowanego w naszą stronę. Najpierw nie znałam języka, a jak potem rozumiałam, to przestałam słuchać. Nawet jeśli nie mówili, to czuło się tę niechęć. Ale w porządku. Kiedy moja córka zaczęła chodzić tutaj do szkoły, nikt się do niej nie odezwał. Nikt. Ale to ich kraj. Musimy to zaakceptować. Rozumiem. Nie jestem zła. W porządku. Kolejne kobiety zgłaszają się na policję w sprawie brutalnych napaści w noc sylwestrową, do których doszło na zachodzie Niemiec. W Kolonii grupa ponad 1000 mężczyzn, imigrantów z krajów arabskich i afrykańskich, okradała, molestowała i gwałciła kobiety. Nagle ci mężczyźni zaczęli nas obmacywać. Chwytali mnie za pośladki i między nogami. Policja potwierdziła, że 21-letni Syryjczyk został aresztowany na południu Niemiec po tym, jak zabił kobietę, a dwie inne zranił maczetą. Liczba islamistów w RFN przekracza 28 tysięcy. Według Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w tej grupie 2060 osób stanowi zagrożenie terrorystyczne. Innym tematem jest to, jak niektórzy z tych uchodźców też się zachowują tutaj. Były też gwałty, prawda, w Kolonii. Ostatnio 2 dni temu chyba jakieś zamieszki we Frankfurcie, gdzie też grupa uchodźców narozrabiała mocno. Znaczy właśnie to wynika też z frustracji tych ludzi, że oni spadli w tym swoim statusie i bardzo dużo osób nie radzi sobie emocjonalnie, ma ogromne problemy z tym, że nagle są jak dzieci i zaczynają od samego dołu, jakby cofnięcie o 20 lat do tyłu. W Niemczech nie interesuje tych ludzi tutaj, na miejscu, jaką ci ludzie ze sobą przynieśli historię. Niemców interesuje głównie to, żeby ci Syryjczycy wpisali się w niemieckie zasady tutejszego życia. To film w języku arabskim. Na nagraniu zamachowiec zobowiązuje się działać w imieniu Allaha. Przysięga wierność islamskiemu liderowi Abu Bakr al-Baghdadiemu i zapowiada zemstę na Niemcach za zabijanie muzułmanów. Czy ty miałaś taką sytuację, że któryś z kursantów nie chciał, żebyś była jego prowadzącą, tak, dlatego że jesteś kobietą? Tak. Poprosiłam kogoś, żeby robił takie i takie zadanie, a ten ktoś powiedział nie. I pani mi nie będzie mówić, bo pani jest kobietą, kobieta nie mówi mi czegoś takiego na przykład. Bardzo wyraźnie, agresywnie wyrazili swoje zdanie. W tym momencie byłam w takim poczuciu zagrożenia, tak, że nie daj Boże ktoś, nie wiem, uderzy albo coś zrobi. I wtedy musiałam iść po kolegę, który jakby sprowadził ich na ziemię znowu. Ale to są naprawdę pojedyncze wypadki. Tylko że to, no, są takie rzeczy, które zostawiają jakiś odcisk. Albo na przykład zarzuty o to, że jestem rasistką, bo na przykład ktoś nie zdał egzaminu u mnie. Co kurs toczymy boje o to na przykład, czy nasi uczniowie w piątek o godzinie 12 mogą wyjść do meczetu na modlitwę. Nasze stanowisko jest jedno, no nie. Kurs trwa tam do godziny 12.30 czy 13.00 i bardzo nam przykro, proszę Państwa, ale religia to jest sprawa prywatna, tak? Jeżeli Państwo mają ten kurs do godziny 13, no to niestety musicie zostać tutaj. Ja też miałam na początku problemy, tak? Musiałam szukać jakby dotarcia do tych ludzi. Czy moglibyśmy odwiedzić twój dom i zobaczyć, jak żyje twoja rodzina w Niemczech? Mój mąż na pewno się nie zgodzi. Boimy się. Zostaniesz tutaj na zawsze? Ja. Tak. Ja. Niemcy zmienili nasze życie. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak zła jest sytuacja w Syrii. Ale w porządku. Siedem pokoi dla uchodźcy. Taki tytuł nosił wysłuchany przed chwilą przez nas kolejny odcinek cyklu reportaży Życie na granicy, które to reportaże przygotowują dla nas Agnieszka Szwajgier i Adam Bogoryja-Zakrzewski. Ogłoszenie społeczne. A co to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek, śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno. Ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem fasów i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już tylko 28 minut brakuje do 15. Trójka do trzeciej także trwa tylko do trzeciej, ale... wciąż, później także będziemy z Państwem. Już niedługo podpowiem, na co zwrócić Państwa uwagę, choć tak naprawdę zawiesiłem się sobie, pomyślałem, że tak naprawdę najbardziej wskazanym byłoby pozostanie z nami non-stop i cały czas. W końcu Trójka to Trójka. Nie wiem nawet jak to się mogło stać. Bardzo spokojny był, nie mówił do nikogo nic. W hotelu siedział przez cały czas, uśmiech łagodny miał wzrok wbity w jeden punkt. W ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swe. Czym Trójka chce Państwa dzisiaj zainteresować? Otóż zaraz po 15 tonacja Trójki, Marek Wiernik, po 16 do tu Trójka. Witold Lazar zaprosi dziś Państwa. Później po godzinie 19 muzyka z Trójką. Najpierw Anagram Margana, czyli Michał Margański. Później Ola Kaczkowska i Po zachodzie słońca. I wreszcie o 21:00 trzy kwadranse jazzu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. O 22:00 rozpoczniemy wydanie specjalne dzisiejszego klubu Trójki pod hasłem Niech żyje życie. Będzie to audycja muzyczno-publicystyczna Moniki Małkowskiej. Jak oswoić strach przed odejściem? Są na to różne sposoby. O tym i nie tylko o tym dziś po 22. Zapraszamy bardzo serdecznie. Come on, come out, fine frenzy. Uczą strategicznego myślenia i podejmowania decyzji. Szachy. Na całym świecie gra w nie 600 milionów ludzi, w Polsce prawie 2 miliony, ale fanów tej dyscypliny wciąż przybywa. Ostatnie sukcesy Jana Krzysztofa Dudy zachęcają bowiem do odkrywania tej gry planszowej. Przypomnijmy, 22-latek pokonał ostatnio najlepszego szachistę w historii, Magnusa Carlsena, przerywając jego serię 125 meczów bez porażki. Teraz więc i u nas kilka słów o tej królewskiej dyscyplinie. Szachy zyskały dużą popularności już troszkę wcześniej niż przy sukcesie Dudy. Robert Karasiewicz, prezes Mazowieckiego Związku Szachowego. Jan Krzysztof Duda może napędza tą machinę, ale coraz więcej rodziców zauważa w szachach alternatywy na odciągnięcie dzieci od tego złego wpływu internetu i gier komputerowych. Żeśmy się raczej bardziej bawili w szachy w podstawówce, czyli bez jakie 40 lat temu. Średnio mi to idzie i przegrywam za każdym razem, jak gram z dziadkiem. Z tatą graliśmy, znam zasady, teraz tego jakoś tak nie próbujemy nawet dzieciom przekazać. Są dzieci, które zaczynają już w wieku 3-4 lat. Michał Luch, szachista, mistrz międzynarodowy. Ja również miałem 4 lata, kiedy się nauczyłem zasad, natomiast wydaje mi się, że ten wiek szkolny, kiedy dziecko idzie do szkoły, poznaje proces nauczania taki konkretniejszy, to właśnie te 6, 7, 8 lat to jest super wiek do tego, żeby dziecko poznało szachy, żeby spróbowało swoich sił w tej grze. Jeżeli młody człowiek zapisze się na szachy, uczy się na takich zajęciach, jak podejść do porażki. Jakub Zatkalik, właściciel klubu szachowego Edukubacja. Uczy się przestrzegania zasad, uczy się szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od osiąganego wyniku. To są wszystko rzeczy, które bardzo mocno rzutują na dalsze życie. Szachista musi być cierpliwy. Andrzej Irlik, trener i sędzia szachowy. Musi zastanawiać się nad każdym posunięciem i musi się nauczyć przegrywać, bo wszyscy zaczynają od przegrywania. Dopiero później stopniowo, krok po kroku osiągają coraz lepsze wyniki. Nie ma wątpliwości, że szachy uczą takich umiejętności jak przewidywanie, odpowiedzialność za wykonane posunięcie, bo nie można cofnąć przecież wykonanego ruchu. To wszystko są rzeczy, które w dalszym życiu procentują. Szachy uczą fantastycznie matematyki, dlatego że każda figura ma inną wartość. Należy dokonać obliczenia na planszy, czy dane działanie będzie opłacalne. Szachy fantastycznie wpływają na naukę zapamiętywania. Są to takie rzeczy, które chyba każdy z nas wykorzystuje do w dorosłym życiu. O tak, królewska dyscyplina może się często przydać. Szachy jako sposób na odciągnięcie młodych ludzi od komputera to ryzykowne. A co z rozgrywkami online czy rozgrywkami bezpośrednio z komputerem? Paweł Turski zajął się tym tematem. It's Artifiction. Lotnie, lekko, eterycznie zrobiło się za sprawą muzyki zespołu Loco Star. Zabieram zatem Państwa w świat fauny. Przyjrzyjmy się kolorom na przykład ptaków. Wiele z nich ma czarno-białe upierzenie. Pewnie dlatego wiele z nich sroki, pingwiny czy bociany bardzo łatwo zapamiętujemy, a one same stają się nawet elementem popkultury. Jak się okazuje, te ptasie barwy mają ogromne znaczenie także dla samych zwierząt w ich wzajemnym postrzeganiu się. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu postanowili zbadać cel czarno-białego upierzenia ptaków. Szczegóły poznała Monika Suszak. Utrzymanie czarno-białego kontrastu jest bardzo kosztowne dla ptaków, zwłaszcza, że białe pióra szybko się brudzą. Jednak te osobniki, które mają czyste upierzenie, są również postrzegane wśród płci przeciwnej jako ci atrakcyjni kandydaci, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Istotne jest to, że ta kontrastowość powoduje, że zwierzęta wzajemnie są z siebie w stanie oceniać swoją jakość. To może przypominać troszeczkę, że jak idziemy do opery elegancko ubranym we frak i białą koszulę, to im ta koszula była bardziej biała, a frak bardziej czarny, im kontrast większy, tym gość zacniejszy i potwierdzał tym samym swój status. I to jest jeden z elementów. Ta pigmentacja piór u ptaków działa na kilku płaszczyznach. Współautor badań dr Marcin Tobułka. Działa ona w doborze płciowym, gdzie kontrastowe ubarwienie samców jest jakby wskaźnikiem jakości. Posiadanie na przykład kontrastowo ubarwionych białych i czarnych piór pokazuje zdrowie samca. A jest druga część, że pisklęta pokazują jakość rodzicom swojej wartości. Można by nawet było to próbować odczytać, że dają sygnał rodzicom, że im bardziej kontrastowe, tym zdrowsze i tym więcej rodzice powinni w nie inwestować. Im pisklem, można powiedzieć, bardziej kontrastowo ubarwionej, no to rodzic rozpoznaje go jako zdrowsze i chętniej na przykład karmi albo przynosi mu bardziej smakowite kąski. Także opłaca się, można powiedzieć, niejako ta kontrastowość. Choć badania nad celem kontrastowego upierzenia ptaków nadal trwają, można już wysnuć pewne wnioski. Wnioski są takie, że moglibyśmy się eksperymentalnie trochę pobawić, czy na przykład czyszczone ptaki, albo w drugą stronę, albo brudzone ptaki są mniej lub bardziej atrakcyjne dla swoich partnerów. Naukowcy skupiają się również w swojej pracy na zbadaniu mikroorganizmów, które pasożytują na czarno-białym ubarwieniu ptaków, a które w przyszłości mogą pomóc w biodegradacji innych odpadów. Tak, Monika Suszek zbadała dla nas ten temat. No jak się okazuje, warto być skontrastowanym, dobrze skontrastowanym, dawać się rozpoznać od razu z daleka. Wtedy nawet, jak usłyszeliście Państwo, można otrzymać nieco większe albo bardziej cenne kąski pożywienia. Jest już za 8,5 minuty, godzina 15. Pora kończyć już dzisiejsze nasze spotkanie w trójce do trzeciej. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Magdalena Dercz i Piotr Majewski byliśmy z Państwem od 11. To był naprawdę bardzo dobrze i miło spędzony z Państwem czas. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. Mruknęła lawina, zawył silny wiatr, spadły obfite deszcze, śnieg po dachy spadł. I już i tyle, i już i tyle. Chwila i nie ma nas. I już i tyle, i już i tyle. Błyskawica spłonął stąd.